La ilahe illallah, la arzularından olduğu bağda. İnkiyat zahiren insanların gözü önünde ve batinen insanların görmediği yerde emirlere ittiba ve nehilerden ictinab etmektir. İnsanların gördüğü yerde, görmediği yerde aynı teslimiyetle ona tabi olmaktır. Hiçbir gönül sıkıntısı duymadan Allah ve Resulünden gelen emir ve nehilere teslim olma, inkiyat, itaatin kemalidir. Yani hiçbir gönül sıkıntısı hissetmeyeceksin. Hoşuna gitse de gitmese de, senin lehine de aleyhine de olsa, emredilen bir şeyi, yasaklanan bir şeyi hemen yapmalısın. Şüphesiz kelime-i tevhidin sahibine faydalı olmasındaki bu şartı, gelen haberin muktezası olan amelin, yani o haberin icabı olan amelin, o haberin icabı nedir? Hani içinde bulunduğunuz meclis yanıyor diyor ya, evet sen doğru söylüyorsun, sözün de doğrudur deyip, o gelen haberin muktezası ne? Oradan kaçmaktır. Bunu yapmazsan o sözü kabul etmenin, sözün sahibine değer vermenin bir anlamı yok. Çünkü sana faydası yok. Şüphesiz kelime-i tevhidin sahibine faydalı olmasındaki bu şartı, gelen haberin muktezası olan amelin gerçekleştirilmesindeki önemini beyan eder. Hiçbir kimse tevhidin muktezasından olan amelleri işlemeden, yani emirlere uymadan, nehilerden sakınmadan, tam bir teslimiyet göstermeden, hem de emir ve nehileri yapmayacaksın. Zaten kelime-i tevhidin icabını yapmıyorsun. Ama inkiyat, gönül sıkıntısı duymadan da yapacaksın. Çünkü bu nifakın önüne geçer. Bazıları ölüm korkusuyla bunu yapar ya, bu teslimiyet değildir. Hiçbir kimse tevhidin muktezasından olan amelleri işlemeden, yani emirlere uymadan, nehirlerden sakınmadan, tam bir teslimiyet göstermeden inkiyad iddiasında bulunamaz. Zira tatbiksiz, lisanla serdedilen amellere teslimiyet göstermeden inkiyad kuru bir iddiadan ibarettir. وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةَ الْوُثْقَى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Kim yüzünü Allah'a teslim ederse işte o muhsindir. İhsan nedir denildiğinde Cibril hadisinde hatırladığınızda, ihsan Allah Azze ve Celle'yi görürmüş gibi ibadet etme. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse işte o muhsindir. Ve en sağlam kulpa tutunmuştur. Zaten işlerin akıbeti de Allah varır. Her kim yüzünü Allah'a teslim edersenin manası Allah'ın emirlerine uyma ve nehirlerinden sakınma, inkiyat duymadır. Sağlam kulp ise la ilahe illallah'tır. İnkiyadın tezahürü, ibadeti, kulluğu zahiren insanların gözü önünde ve batinen insanların görmediği yerde Allah'a sarf etmektir. Ve yine inkiyadın tezahürlerindendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen emirlere uyma, nehirlerden sakınma, sünnete ittiba, ondan gelenle iktifa. Anladınız? Şimdi ve yine inkiyadın tezahüründendir ki Allah Resulü'nden gelen emirlere uyma, nehilerden sakınma, yani sünnete ittiba, ondan gelenle iktifa yetinme, yani ondan gelenle yetin. O teravih 8 dediyse 8. Sen tutup 20 kılarak inkiyat gösterisi yapamazsın. Çünkü o bidat olur. Gelenle, ondan gelenle iktifa yetinme, verdiği hükümlere gönüllerde hiçbir sıkıntı duymadan razı olup teslim olmaktır. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır. Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Subhanehu ve Teala Zat-ı Celaline yemin ederek hiçbir ferdin Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakem yapıp verdiği emirlere imtisalde ve sakındırdığı nehirlerden uzak durmada, aleyhte ve lehte vermiş olduğu hükümlerde gönlünde hiçbir sıkıntı, ağırlık, itiraz hissetmeden teslim olmayan kişi mümin, tasdik eden olamayacağı ifade edilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uymayı, nehyettiklerinden sakınmayı imanın tasdiki gereği kılıyor. Bir şey yazmamız gerekiyor mu? Bir şey düzeltmemiz gerekiyor mu? İmanın tasdiki demişim, imamın olmuş. Urfat dur bunu. Ortada mı? O zaman أخبرني عروة بن زبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج من الحر كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك senin halanın oğlu فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدرة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إذن حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى للزبير حقه في صريح الحكم وقال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Urve bin Zübeyr'den şöyle nakletmiş. Zübeyr, Medineli Müslümanlardan Bedir Savaşı'na katılmış olan biriyle taşlık arazideki ikisinin de tarlalarını suladıkları bir su konusunda anlaşmazlıklarını Allah Resulü'ne taşımışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyr sen tarlanı sula, sonra suyu komşuna bırak, yani önce sen sula buyurdu. Medineli adam sinerek, ey Allah'ın Resulü, halanın oğlu olduğu için mi böyle yapıyorsun, değil mi? Dedi, bu söz üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün rengi değişti ve Zübeyr sen sula, sonra da suyu duvarın hizasına gelinceye kadar salıverme buyurarak Zübeyr'in hakkını tamamen almasına hükmetti. Allah Resulü ilkin hem Zübeyr'in hem de Medineli adamın işini görecek bir çözüm önermişti. Medineli adam onu öfkelendirince Zübeyr'in hakkını tam olarak almasına hükmetti. Urve diyor ki, Zübeyir böyle şöyle demişti. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılım. Ayetinin baştan bundan başka bir konuda indirildiğini sanmıyorum. Bu hadis Sulama Musakat bölümünde ayrıntılı olarak geçiyor. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh, gördüğünüz gibi bu şekilde Allah Resulü'nün verdiği hükme teslim olmadıkça bu ayetin iniş sebebi de bu. Zübeyir'le bir Ansar arasında geçen bahçe sulama meselesi. Allah Resulü önce Zübeyir'e sen sula, sonra komşuna bırak o sulasın diyor sırayla. Halbuki normalde Zübeyir'in hakkıymış tamamen. Ensar da ey Allah Resulü bu halanın oğlu olduğu için mi böyle yaptın deyince Allah Resulü kızarak Zübeyir tarlanı sula sonra suyu hapse. Ta ki duvarlara kadar su dolsun. Verme ona. İndiğini söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu ve nesaiyyü fil müştefa. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki kullu ümmeti yedhuluna el cennete illa men eba. Kalu ya Resulallah ve men ya eba. Kale men ata'ani dekhala el cennet ve men asani fekad eba. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü şöyle buyurduğunu haber verdi. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yalnız girmek istemeyen müstesna buyurdular. Ve deniliyor ki Allah'ın Resulü girmek istemeyen kimdir diye sual etti. Yani cennete girmek istemeyen nereden olacak? Evet, bana itaat eden cennete girecektir. İsyan eden ise girmek istemeyendir. İşte iman, tasdik, işte İslam emirlerine teslim olma ve nehyettiklerinden sakınma budur. İman budur, İslam da budur. Yani Allah Azze ve Celle tasdik, İslam emirlere teslim olma, nehyettiklerinden sakınma budur. Binaenaleyh her kim iman ve İslam iddiasında bulunursa şöyle bir kendine baksın, iman ve İslam'ın neresinde bulunuyor? Hocam biri geldi yani, ses geliyor. Bak. Rebi gelmişti. Yok abi ayak sesleri falan geldi. Ses ver. Kim bu? Korkma lan. Kimse öldür. Şeydir ya. Tamam Rebi'dir. Şeylerden uzak durun çamaşırlıkta. Ayak kabuklara bak. Ayak kabuk orada yok. Şey duvara koymuştu belki. Bir bak duvara. Siyah terliği var bu hocanın. Sizi döktürmeyin. Kadın falan da yanlış ama. Aa sesi gelmedi lan. Kapı açıldı attı değil mi sen? Tamam çok şey attı bize. Kim? Bana mikrofonu var. Beş kişi geldi. Ne? Baskın falan oldu diyesek. Çatıda geldi abi. Hoca neyin bakayım mı hocam? Çatıda olabilir de abi. Neyin bakayım mı? Bak. Kimlikle işin bitti değil mi?